خبر تر اغلا بل غټ غلط دغه شو خدای دې په مرزان وویني تر اغلا بل غلط دغه شو د ګلګي عبادت چې دا دې مشترا جائز او لو تلا او حرام کې دا دې شنائع دا دې زما ان دغه سالا را بیاني ثم با تر اغلا غلط خبر دا چې اتخذو دین ولي العجل ګلګي من بعد ما ورست تر اغه جاءت شراتک کړي وه مو دې ته البینات او شکاره شکاره معجزو د بینات څخه چې شمرات د بینات څخه د مثال په تور اوله نقشه د موسی علی السلام د نبوت دغه لاس به درته ګروان ته چخ کی شراب وکړي لکه د سپینو زور ټوټه ځلې دي پرته چې ورته کی شراب وکړي سم لاس دا کار په تاریخ کې چانو کړي بارب نو کدا د الله قدرت ما سره نه را سره دا کیږي خو د خپل د دې د دې نبی دی الله دا کار کوي لکه ورڅخه د فرعون چې ماران ورسیانې جار کړی و چې د دنیا خلک زین بیرادله زغاسته لکاره چې د سړی لګي د چور د سکر لاغه دونه غټ افې مار شو خپل आवाज کوم دا کړ دا ټوله سره اخره کې پسا کې کیر حتی برب په تفاشر کې زین راځي چې به مار پر لکې چې کول د فرعون قصر ته خپل आवाज کړل چې وجد سو واره په دغه ورس کې بر عملونه وسو چې بر د وامه سدې چې کس کو بر کیر کړي دته موسی علی السلام وه الله کړل کړه سره خدا بل معجزه و دی لیدل تر ټول شغات معجزه لا چې بیا ورسته داخل او ته ساده و معنا چې دا کار نه کیږي هغه خو لا ته دون پرېږده چې فرعون په دې پسرا ورسې دی هغه بحری قلزم چې علاوه دې ته کوڅه کوڅه کړ دې تر ووتی فرعونان چې نه کتل چې ګرد وګخ سره واخص سره مړ کړ خدا بینات ګرد د دغه وشه د موسی علی السلام خبري حقیقه الله وایي دغه سره سره چې دوه نه غوښته معجزه د وشکارا کړ مګر دې بیا چاته شو کیږي د ګلګي شو کیږي چې د ګلګي عبادت کو الله وایي دغه سره خلق جنو نو د نبی علی السلام چې خطونه غواړي چې مشته خطونه راسي الله وایي ته په دې باندې مغم جن کړ د موسی علی السلام چې دغه خبري غوښتي وي قطعه مخ کیږي سی وي په چا کې په سورته بقره کې نو من بعد ورسته ما تر هغه جاءت شراته کړي و هم ودیت البینات شکاره شکاره دلائل اشکاره دلائل دغه معجزه د موسی علی السلام الله فعفونا مج عفو وکړ عن ذلك دغه ګرد غلطی څه چې دا کړی بس ما عفو ورته وکړ چې سبب دا لا بندگی وکړي دا سیس دا ګناوی معاف واتینا موسی سلطانا مبینا واتینا الله ومجر کړي موسی و موسی علیه صلات و سلام ته سلطان غلبه دلیل مبین نشکاره یو د سلطان څخه د لایل څوک مرادی خو هغه بینات مخ کی تیر سوال نو هغه ځنی مرادی چې بارا شکاره شکاره مبینات مگر د سلطان څخه دوته چې دی حکیم الرحمت رحمه الله رعب اخستی دی رعب دیته ویل کیږي چې د یو چا څخه کی څوک بیریږي په باخو نه بیم په چپلا خواله نه بیم مشکنزل درته کړي الا د و ما خستین یو پلانې سام لري اهل حق ولا تجي اكثر وقت بخلقوا بني سام دوري هغه بره جرأت نسکرور کوله د موسی علیه الصلاه والسلام ته الله دغه سروع برکړی او هیبت ناک شکل یو چې چا د په مقابله کې جرأت نس کوله نو دا عفو خدا الله رحمت سو کنه نس دا بل د موسی علیه الصلاه والسلام رعب دا دواړه د جیش یعنی چې الله عفو درته کړی د نقصان څخه الله پاک ما دونه غلطي وکړه تا دونه عنایت او رحمت را باندې وکړي بالا د جه پیسته سمېږم دا یې یا د موسی علی السلام د خپل د دجه سجرو عف چدی خدا غرو ته باید اصلاح کی چې د جرأت ونه کی چې غلط خبري وکه مگر هغه لا پاپه دغه د پښتنو کې امر واجدي وای د فلانی د سترګو او بو ته لګي د دې دوه نه حیات للی و نه ولا کدا هغه مې ربانی څه حیا کول چې الله عفو ورته وکړه فروغ غلطی نه د موسی علی السلام دغه سام او هیبت حیا کول پر هغه سر بیر د ورته و درې دغه سخصتنه به وکړه چې د خلکو پر چا مشود به نه درلودي عقل بنویل نقل بنویل نو الله دغه قوم دي د بني اسرائيل دغه يهودا چې ګوره نه د عف څخه حیا کول چې هغه لازم دونه غلطي را معاف کړي نه د موسی علی السلام د سلطان مو بنه د جروبه حیا کول تر هغه سره به وخت را ولر سره کوم سم د رقم دي زموږ ته ما حاول کی چې دي ځینې کسان د علما او صحیا لري دا غ سره مقابله نه کی د ځینو چې هغه د خلکو پر چا ما هغه شرم او حیا کمزوري سوي نه په مقابله کې سم د مرته ودر چی شي څوک دی لنه دي زما ته د سفر کې داس یانو دي د رقم کول الله نو اعطينا مجر كري موسى عليه السلام سلطانا رعب غلبه مبينا شكاره شهر ساب هيبت الاحساس هو من قبل فراغ سر بيره بني غلطي دا غره كان بي شي موسى عليه السلام تورات ورتراوي بارد يسر بشنست دا دا چا په واسه پرد سونه احکام پکشي لیکلي ورو ولا دا چا په واسه مکه دا غبه کو دا نور ولا کو الله عز وجل کو يتر راپورته کی دا اسه پر راکوشکي چې دا باندې لکوم دي ګره بار پرمزه و درې د سجده چې کول په دغه وخت کې لاول لاول سجده سم نه وکړه بلې د یو ټک لګولې په دغه وخت کې په سجده کې ورته کتل چې راشه وکړي کنه راشه وکړي الله والسمك لك وعده وكيد التورات احكام عملي كوي كنا عملي كوي دي برا والعملي كوي بسيري اغا چيز نيستا سيبرتا داي واغا كساوا چاپا خواهو اغا رکمو نو چه در دوغو نزور زهری لنج راولی خدا دیش در اخرت عذابونه در تگور در اخرت راولی خواه تا جه دست و دعو کنی توی در اصف راپورت کنی دیگر در تر لنج لکه در اغر چه وست در اصف روشت در آباد راپورت کنی چه پر دار علی ادی توبیه توبیه سیری کوه چه ما زیاغ ایست سو اگر بست در نمو کیر سمیعنا و عصینا و موری دل مگر خدا خبر چه مجبه کوه در غزای علا پاک سیه دی دیسی وی و رفعنا مر راپورت کنی فوقهم سربیر پر دی اطور د تور غرم پر راپورت کی د څه د پاره به میثاقهم په سبب د میثاق او د وعده اخیستلو د دې څه خدای سبب شو د کوی تور مینه کنه دی راپورت کړ که دیس به خبره پویر د به میثاقهم به د سببیت ته پاره د الا د کوی تور ولې راپورت کړی چې د دې څه وعده واخلي بل کمه قول وعده نکور نو په سبب د هغه میثاق هغه سبب چې دی معنی هغه ورسته راځي دلته وارده واره چې د مخه دی چې دا کار نه کیږي چې دا غو راپورت نه کی موږ راپورت کوي په کوم سربیره پر دې اتور د تور غر به میثاقهم په سبب د وعده اخیستلو د دې چې وعده ځنی واخلم چې قول وکړي چې تورات عملي کوم دا کیسه چې لکه په مجلسو کې ناس دا ولاکه د چا د پلار په واسه کې روز به داگر دا احکام رو عملی کو تجیز مانی تو گره تا دملا سب خبر تو گره دا سر کیش دا غش یعنی وای و قلنا علاوه مر و ویل لهم و دیت چه او دخلو تش داخل سی الباب و دروازیت سجدن سجد کون کی یو شار و دی دلت خبارا دا گندنی و دا دو غشان و شوکان و چه اغا من و سروای خوارل اغا دا کرکان و غشی ورترات لی اغا من و اغا بل نعمت که ورترات لی چې دواړه ډېر د آسماني نعمتونه وراتله برل دا نو یو رقم خوراک راتنی ولې دی په خدای وسې په خوا تورې کړلو ته خبره پوهېږې دا مسلمانان خو چې اکثره نخري ام کوي دا اوس وخت کې هم دغه رقم دی غوښه به دایمي خوري بر یاره اوس مو شکر راونه وځي رخشان وي ګرد مرې د غوایي غوښه راتنی ولې دی شکر مو بس راونه وځي دی هم دغه کړ په موسی علیه السلام په مانو سلواکې لغه کې وایي کمه ده ګنده نه کمه ده وره کمه ده ترتیزه کمه دي پسرخان تا لیدلی چې نه ګندنه نه ترتیزه کې نه مولي او دای ماته وای دا خوره بارون علا پاکل ګندنی نو دلته په دغره په مابین کې نه سچتا ته په غره کې بریانې کوي غوښ در تر ازي یاد اتر جنو بارا جلالي سو کو یاد دی به بار علا ول کرکان بار ته پسې لو سې لو دی بنه ول ځنی الو تل بنه خو بار ال اغه غیبی خوره کې غاړه نه ایسته نو کتی سې ګندنی وو مولیانی او سری مولی وسپین مولی غواړي دانو په کلو په شارو کې کیږي دوره ورسی بار نه اغه کاچ اغه کلی چې بیاو ریحان مدله الو ته کفار وو اغه غټ غټ خلک وو دی ځنی بیره دل علا ور نو جهاد وکواسه اغه کلی سې دی په واخله بار خپل ګندنی وو مولیانی په توا بالا اخره پس خا مسلکی پرتی سرکی خوری عشق چکره په غره کې دا نه پیدا کیر خو هغه تم نتلنو نو الله پاک هغه قول دنی وقت برای ولو کوه هغه کاریم غلط کی وقلنا مر وید لهم دی تچ ادخلو تچ داخل سی الباب و دروازه ته د جشار پر کوم دروازه ور شو کیږي سجدن په داس حال چې تچ سجده کوون کی است په سورۃ بقره کې اته چرسی او چې تچ بده حتتون لا په زوم وایس د سجده بدل ته وکی د الله څخه بخواست وکی بار بو چې الله پاک زما ګونهونه زما څخه شته کی راځي ویرجه دی چې مو الته ورته بار پر کو ناټوڅ کېدل برال دغه رقم یې ده پس خنجه په واپس سجده باندې دغه رقم پر کونه به وځ کې بار بول ول حنتتون په سمبوله ان غنم په وفک الله الحتتون وایس دعا کوي چې خدای دې ګناه ورزي د دې حتتون څخه حنتتون جوړ کې حنتا او غنم متوي چې وس جنو غنم خدای راکې د شلو څخه خوراله مانو سلوا خور دی غمی دلې الله دې به باقی بیان چې دا څونه شناعت قباحتي چې موسی عليه السلام په کوم نیت دې سره ملګری دي د الله احکام ورته بیان چې دوه رخصې بچوي د دې دوه نرخشنجي او مستهزئ انسان دي د سجده پر ځای پر کونه باندې کیږي او د حتتون پر ځای باندې حنتتون وای دا غزه او قلنا مر ویلی ولهم دې ته چې ادخلوا داخل سي الباب او دروازه ته د شارچ اریحاد سجدن سجده کوون دی هغه کار نو کړی مال ته په تفصیل کې رسوي دا شناعت وقلنا مج ویلی ولهم دیت لا تعتو فی السبت تس تجاوز مکه وی په سبت په دشنبه په ورځ کې د شنبه ورځ د دې د پاره ټاکل شوی چې دا ستاسو عبادت ورځ ده دغه د مایان شکار فریر دی د دریا پر غاړه دلته د مایان شکار به ډیر کاوه انو دغه حکم هم دی بار مات کړی نو خو په دا ورځ زمانہ کې بار دی کېل کاوه بار د دریا پر غاړه حوزونه جوړ کړل د شنبه په ورځ به مایان چې بس په ډیر رااله د نور ورځ کې به کم و انو د نور ورځ خو دې تشکار جائز و بار چې به مایان د شنبه په ورځ تنه ورته بار به خلوب سی بند کړل دا هغه حوزغه دا بار به د دوشنبه څورته و جوړه نو خو الله ورنیول یا سستا په لاس کې یا ته په حوز کې بند کړی خو دا غم نیول دی تسحله تورته جوړه کله چې مایه بل تنيسه فلاس کما زنه اخله په حوزه نه نه واسه وره خپل سی بند کی خو هغه قول یم نه کی عملي دا حکم پر پروت عملي نه کی وقلنا مج ویلی ولهم دیت لا تعدو تجاوز مکوی په سبت د شنبه په ورځ کې سبت د خالی او شنبه چورته وای هفته چورته وای نو واخذنا او مر اخذ فی منهم د دیت څخه پر دغه احکام میثاقا غلیظا میثاقا وعدك لك غليظا سخت قسمنا ما فكري وفضيبا فأغا قرآن چه بيانو عمليك نو اختر چه پر راپورتا بي دا غسي ميثاق غليظا مگر نو دي سچال وكي دي دي ولا چش مرعات ونك تدوغ ميثاق غليظا سرا سرا دا غا احكام چه دي دا پار السيوه یا كم منكرات چه دي كو نيا دا منكرات لاس وقت نيا احكام راجع سر تر دا غا پا بما نقزهم مخي بانو دار دي ورسر نالاو فعلنا بهم ما فعلنا دلته دا ورسره شو کیږي چې دا وعده ځنی واخستلې وعده چې واخستس ولې نو ولې نو چې وعده واخستس به برات سر پیش اسو الله وي موږ پر هغه سره بیره پدې کې مسخ نه راوستل به زوګیان او خنزیران نس وزنی جوړ الله تعالی پر دې باندې عذابونه نکره مسلط تر مسخ هغه وا اخته د مثال پر د تعون مرس پک شي کرالي نور دغه سم مرزونه یا غشفج الله پاک پر مسلط کړي دا غره کم رقم عذابونه چې الله دا فعلونه چې ما د دې سره وکړ موږ په یو جمله کې مفسر علي ذکر کړ فعلنا بهم ما فعلنا ولي قالت یو کار مې چې الله د دې سره کړی لکه مسخ چې سوي د خنزیر او په بيزوګي اوښتې دي ویني پر مسلط تسوي چې ارلوشت به ورده سوي دي او په پکچا چې هغه به دی ونو ټاپ چونګو شپ پر مسلط تسوي کور نه دا چونګو شپ ډاک سوي پر مسلط تسوي دا کم رقم کاختی پر راجه دا گرد شیانو سا تعبیر اللہ پچا آل تا تفسیر پچا کی وی فعلنا بهم ما فعلنا مرش چی بیاد دیسر کم کرده وکر دا عذاب بولی پا بما نقصهم دا یاد دلیل دی نو دا دو آیا توک ما بینس که کم خبر کشیر سورس مرکی که میسا قونا ذکر کرد چی دا وعدی اخست سیوی چی وعدی وقت سیوی پر آغا سر بیر اللہ عذابون وولی وقت علاوی نو ما چی دیسر کم کرده کرد آغا سبب دا غدی سبب و تیب سگوار پا بما نقضهم پا سبب سر دا نقض دا دی دا ما تولو دی نقض ما تولو توی لکسوی چی ورگی غوط مات کم دی یو چا سره کول کړي برابر وعده را مات کړ په دې ما نقض په سبب سره د ماتولو هم د دې چې شې مات کی میثاقهم هغه د دې وعده چې د الله سره کړو هغه میثاق غلیست مخ کی ذکر شو هغه مات کړ او کفرهم په سبب سره د کفر د دې بیا آیات الله په آیاتو سره د الله هغه د تورات احکام چې بل دا چې د پلان په واسه الله کې لري بسی لا کته د مساخبر دی دا وای دا حکم دی دا حکم دی دا په نن زمانه کې څوک وایي خپل په کاپیرونه منل وقتلهم الانبياء نو په دې کې خو ډېر نبیان راغلي په اسرائیل کې په زور نبیان تیر شوي دي بره خدای نبیانو بعد موسی علیه السلام جن بدرګه کاوه تبلیغ او به ورته ویل به د دې برکه ځاک شو بره دا ولا کده د الله سبحانه خبر شو په څه که په خپل واده په اوسه وای دا غملا دي اختر دي کار دي غرار دي راته جوړ د دې علاج څنګه کیږي بره علاج اداري سبا د خیر ارتا سبا بازار ته کار چا د کان خلاص کړو لکه پر سبا به ول د دې کار ورکو بار پسرا سم سو چړې پسرا واخته اری ودا کور رئیس دغه کور مخته الله الله ته پاس ورو لیکلی چې سرویش نه باندې په اورز باندې الله الله هبار روز قرار قرارې سو بیا ولا که څوک درته ودی چې راځه چې جین کو راځه چې ایمان دې درته ځا قرار روز سم څه ګرځه الله دلته ذکر کړو وقتلهم او په سبب سره د وجلو د دي الانبیاء نبیان وسجع علماء وجن خو نبیان کوي غیم په ولا کپرې شوی خو فقط چې جانشنه دې په غوب سو وسجع تو په ټنګ راسته کړی بغیر حق بلا حق ته وجل دا بغیر حق ته وای دا څه د پاره پر دې سوال ورګیږي د نبی وجل نو په حق سره کیږي امکان نه لري چې سره ما نبی مرکی حق مې پر باندې خو ان بیا معصوم دي د ګناث نو ته حق څنګه کې نو بغیر حق څه کی دا خو درمرس پنه خبره ده بغیر حق په دی و چې ته خپل او پښتې به په کلیری چې نه حق مې مرکی دا کافر ان په پیری چې ما دې په خدای کا پر حق وجل نو ما پر دې څه دلیل درو خپل کوی کیو د کور مې راوسی ومشتي وای څه زور راځي و دا به غیر حق الا او تعالی د شریعت قانون د نگاه سره نه دی ویلي چې دا نبی چې د وجی به حق او په شریعت کې حق نه کې دی هغه قا ازهر من الشمس ده به غیر حق د زړه د خاطر و چې د ام پجو کې پیدا لکه دا کوپارې بولي کې د کوپار اندوالان بولي چې دا اهل حق وجنی په خپل ام په والا چې بیا سره کې بریا شهیدان او اجرې ته درځي د ایم بل شهید بولي چې دا په مرده کې شته سوي دي شهید بولي هغه هم دغه رقم اعلی ده بغیر حق د دوی د عتدو مطابق و چې او قتلهم په سبب د وجل د دوی الانبیاء نه بیان لري بغیر حق بلا حق سخت دا هبل وقولهم په سبب د قول د دوی چې قلوبنا غلف دا نه بیان ته به ول ما ته ډیر مزه غږه زما زړه چې دی هغه داس په یو پوش کې سما زر تیار زری پوشتی ولک دی چا خبره تاثیر پر وکي موږ خپل د پلار د نیکه جن په دازری کې چنکړی دي بس نبی علی السلام ته دا خبره مراته کو نیکګانو دغه د نبی علی السلام په وخت کې کوم يهود وو د دې نیکګانو موسی علی السلام ته دا رقم وي ته موږ په سیلا که زما زړه چې دی هغه کول په غلب ته غلاف پوشته وکي زړه مې په پوشو کې دی ولک ستا خبره ورنه وزي ته نو ډیر خواري را سره وکړي زه نه منم الله دې خبره بل کړي سو خبر یہ یاد کہ نقص دا چا د میثاق په نقص کې د میثاق د خبرې ګرځ داخلي و مګر بیا په نقص د میثاق د خلکو داسې مجمر سر نه خلاص دي الله یو څو نمونه راپور تکړه بران دا نقص د میثاق د واجب څنګه کړو کو پر پایاتو دا لا کړو قتل د نبیان بغیر حق کړو او بل دغه خبره کول زما سره په پوښو کې د سیس خبرې تاثیر نه پر کی الله وایي زړه کې په پوښ کې ولا کړي دغه سو الله تا پپر و الی د زړه کې د پوښ کې مخه دي ستاسو دغه رقم دی لکه د نور خلکو د پوښو نه دلته چیرې بل دا بل چې دی دغه مخ کې نه چې دا خبر نه پی چې دا دروغ د زړه په پوښ کې خو نه دي څنګه دي بل د دې طبع مهر لګولې دی الله تعالی پاک علیها پر دا زړه د دی به کفره کتابانو چې علامه مهر پر ولګاو نو دی خو معذور شو برابر الله توې په ورځ قیامت ته ما درخت ویل چې خو تاسو به پر ژبه مهر لګورې الله یې معنی کې نو لګولې به کفره په سبب د کوپر د دې کوپر پر د مخه دی چې د دې کوپر پر لکې ستو دی نه تا کیږي نو الله بر اور چی شي مهر ووي دا مهر په پر الله نه تا وانه چې ما سره ظلم کړی دی نه کې واري الله دا مهر په کوپر د چې د کوپر دوه نه انتها ته ورسېدي نو خګر د وکړ نور غلطي د غیب د نبیانو الله الاول فاته واغې دی وکړ یو د کور مخ ته حلال کی نو دغه وایي چې بالا پر ژبه نه الله مهر ووول کی د مهر ته پام نسته وایي زما سره خیال کی زما سره په پوښو کې دی موسی ستا خبره تاثیر نه پر کی دا فلا يؤمنون الا قليلا نو دا کار چې دی دغه نقزونه کړی دی دا ماتول دغه وعدو د احکام کړی فلا يؤمنون نو وس دی ایمان نه نصیب کیږي الا قليلا مگر نه د لوجو خلقو دا قليلا ته به منو وس پام د لوجو خلقو دا قليلا سما لش خلق مرارت ک لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې دی یو عالم او د تورات حافظ هم او هغه پر نبی علی السلام ایمان راوړ دغه څه د ګوت په شمار یو درې څلور کوه دغه څه ایمان کې نصیب شي نور اکثر د دې هغه دي چې الله پر سره مهر او علی دی ایمان نه راوړ یا د قلیلا چې دی دا صفت د خلکو مګرځوه د رجال چې الی رجالا قلیلا بلکې د ایمان یې وګرځوه دی ایمان نه راوړي الی قلیلا مګر نه لږ ایمان لکه سوی چې فهمت بلا کې پر دوه خبرو ایمان راوړ زه پر الله ایمان لرم پر رسولانو لرم چې لکه ملایکه چې چا لیدلی جن عز بالله الا که جنت د ورځ چې دا سوی مؤمن دی خدا مؤمن نه دی خدا مون ته بلار کما دی ګرد مونی بار به چش کیږي مؤمن کیږي نو قلیلان سوره کما ترجمه سود وا یا د رجال صفات ک چې ایمان په دې کې نه راوړي الا رجال قلیل مگر را بیا بلش خلق به ایمان پک شکر له کده ګوت په شمار یو څو یا دی ایمان نه راوړي الا ایمانا قلیلا مگر نه لږ ایمان په مون ته بلا کې بعدې پرک کی پر یو رسول ایمان درم پر ابل نه لرم دا وې خواره او ما پر د باندې پر ژبانه مهر ور لګولې دي نو دا د شناعات د دوی د دې قبایح کې راشماري چې يهود د غسل الله دې وی پیژنې د دوستۍ نکي د مساسر هغه کړ دی د پیغمبر علی صلاتو والسلام سره هغه کړ دی چې مشتري کورو ته ختونه لا راوستي پلانې خانه کا پلانې خانه کا پلانې صاحب پلانې صاحب ته بار به مشپور ته ایمان راو الله ته نو سزور غواړي نو کته نبی خورتو و ورته د پلانې کا پر نامه باندې خطر راوستو الله دې دغه غشتنې کوي نو په دغه غشتنو پیغمبر علی سلام چې زیرې جمع د مساسر تر هغه لا نه ولج معاملې کړی غیر آیا ذکر جنو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.